اسپین پر، کورتبا پر اس کی حکومت ہے، اور 595 میں وفات ہوئی اس کی، 595 میں وفات ہوئی. کتنے سال حکومت ہوئی؟ 15 سال. آپ کو بتائے کہ اس کا کیا قانون تھا، کیا سرکولر تھا؟ آج ہمارے صدر صاحب کو یہی سرکولر دینا چاہیے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ان ملک میں امن قائم ہو، یہی سرکولر دینا چاہیے ان کو. جو شاہی عدالتیں بن رہی ہیں ان کے لیے یہ سرکولر ہونا چاہیے. کیا تھا قانون؟ کوئی قاضی، کوئی جج کسی فقہ پر کوئی فتویٰ نہ دے، قانون بند تھا. قرآن حدیث سے جو سمجھے وہ فیصلہ دے، کسی فقہ پر فیصلہ نہ دے. نکال کے دیکھو شہزاد تب، نکال کے دیکھو شہزاد الزہم میں، نکال کے دیکھو. 595 سال کے ذکر میں آپ دیکھو کہ یہ حال تھا. کوئی قاضی، کوئی جج اپنی عدالت میں کسی فقہ پر فیصلہ نہیں دے سکتا، نہ کسی کے قول پر، نہ کسی کی رائے پر، نہ کسی کی فتویٰ پر. جو خود قرآن حدیث سے سمجھے اس سے فیصلہ کرے. اور پھر وہ امن وہاں ہوا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تمہارے ڈاکٹر اقبال نے جو گایا ہے اس دور کو، آئے گل ستان اندلس، آئے گل ستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، آئے گل ستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیرے ڈالیوں میں جب آشیا ہمارا. یہ وہ وقت تھا ابو یعقوب کیسی کی حکومت منصور کی تھی، جس میں قانونی طور پہ کسی فقہ میں فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. عدالت میں مدرسوں کو نہیں روکا انہوں نے کہ فقہ حنفی نے پڑھاؤ، شافعی نے پڑھاؤ، مالکی نے پڑھاؤ، اپنی فقہ نے پڑھاؤ، پڑھتے ہو، مگر خبردار قاضی اگر کوئی فیصلہ دے تو جو کچھ قرآن و حدیث سے خود سمجھے وہ فیصلہ دے. ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں اپنے صدر محترم سے کہ یہ سرکولر جاری کر دیا ججوں کے لیے. کیوں، یہ مطالبہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ تھا امن، اس دور کی حکومت تھی. لیکن جب وہاں مالکی اور شافعی جھگڑا شروع ہوا تو پھر کیا حال ہوا؟ کیا وہاں عیسائیوں نے کیا؟ کس طرح مسلمانوں کو کاٹا گیا؟ آج بھی کتبہ کے مسجد کی ستون، جو 100 ستون ہیں کتبہ کی مسجد، 100 ستون ہیں اس کے غالباً، یا اس سے ایک زیادہ، ایک ایک ستون تمہارے تب آنکھیں اٹھا کے رو رہا ہے کہ مسلمان تم کہاں گئے؟ کبھی تو تم اس کو انسان تمہارے اینٹ کا نالا نام نہیں لے سکتا تھا، تمہاری اینٹ کا نام نہیں لے سکتا تھا. آج تمہاری پوری مسجد پر جو دنیا میں سب سے بڑی یادگار ہے وہ ویران ویران پڑی ہے. آج مسجدیں بند ہیں، اب تک مسجدیں بند ہیں. جب کوئی باہر سے کوئی لوگ جاتے ہیں خاص موتم شان والے تو ان کے لیے کھولے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، چاولی بٹھایا جاتا ہے، مسجدیں بند ہیں. کیا حال ہے؟ کیوں ہوا یہ؟ اس کے خلاف میں نے دیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی تسلیم کرو، وہی الہی کی بالا دستی تسلیم کرو، متحد ہو جاؤ گے اور تمہارا عروج ہوگا. وہاں کرتبہ میں جو عروج تھا مسلمانوں کا، وہ زوال میں تبدیل ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ کسی شاعر نے کہا ہے، چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، کیا شور تھا کیا غل تھا. خزاں کے وقت دیکھا تو دیکھا کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں. خار کانٹے کو بولتے ہیں. خزاں کے وقت دیکھا کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں, بتاتا باغ با رو رو یہاں غنچہ یہاں گل. اب تم تاریخ پڑھتے رہو, وقت پڑھتے رہو کہ بکی بن مخرد نے فلاں جگہ یوں حدیث پڑھائی, فلاں جگہ فلاں محدث نے یوں پڑھایا, مسلم بن بیشبا کا درس یہاں ہوا, یہ امن تھا, یہ عدل تھا, یہ انصاف تھا. بس روتے رہو, اپنے اوراق پڑھتے رہو, یہی حال ہے تمہارا مسلمان. جب تک تم ان چیزوں کو بھلاؤ گے نہیں, ابھی تم نے دیکھ لیا, پرانی مثالوں کو چھوڑو, تمہارے آنکھوں کے سامنے مثال ہوا ہے. جب تحریک چلی تھی بھٹو کے خلاف, اس وقت کیا نعرہ تھا؟ نظام مصطفیٰ. اس پر سائے کتھے ہو گئے, ہوئے یا نہ؟ جاہل بے دین کچھ خبر نہیں, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, اس کے نظام کا نام لیا, قربانیاں دیں, اور ہر طرح کی قربانیاں دیں. شاید آج بھی تم کو بعض جگہ وہ دیواریں ملیں جہاں ان کی بوٹیاں اور خون کے نشان ہوں گے. خدا کے واسطے بتاؤ, اگر اس کے بجا نظام حنفی کہا جاتا تو یہ لوگ اکٹھے ہوتے؟ انصاف سے بتاؤ. میں ایک مدعی ہوں, فریادی ہوں, میرا بیان میرا گواہ ہے, تمہارا دل میں عینی عدالت ہے. میں فریاد پیش کرتا ہوں, مجھے جواب دو. میرا استغاثہ ہے, میں استغاثہ کرتا ہوں, اور میرا بیان میرا گواہ ہے, تمہارے دل میں میری عدالت ہے, فیصلہ دو. اگر حنفی نظام کا نام لیا جاتا تو کیا لوگ کٹھے ہو سکتے تھے؟ یہ قربانیاں ہوتی؟ شافعی نظام, مالکی نظام, حنبلی نظام, جعفری نظام؟ کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ نظام مصطفیٰ کا نام ہے. جب اللہ نے ایک چیز کو ختم کیا تو پھر وہ مہی لڑنے لگے. وہ ہماری فقہ, وہ ہماری فقہ ہو. او مولویوں, یاد رکھو, تمہارے اختلاف کی وجہ سے, فقہی اختلاف کی بنا پر اسلام کے نفاذ میں دیر پڑی ہے, پیچھے پڑ گیا ہے, یہ معاملہ کھڈے میں پڑ گیا ہے. یاد رکھو, قیامت کے دن یہ مسکین جو مارے گئے اور قتل کیے گئے, ان کا ہاتھ ہوگا, تمہارا گلا ہوگا خدا کے سامنے. خون من روز قیامت وہ بش دامن گیر, خون من روز قیامت وہ بش دامن گیر, ان داغیش سے کس دامن قاتل برابر نہیں بچ سکتے. قریب ہے روز, قریب ہے یار روز مشہر یار. چھپے گا خون, چھپے گا گشتگوں کا خون کیوں کر, جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکائے گا آستین کا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ مقتول, مقتول قاتل کو پکڑ کر اللہ کے سامنے آئے گا, قاتل کو لے کر آئے گا, اور خون یہاں بہتا ہوگا, اس کا خون بہتا ہوا اس کو لے آئے گا, اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا, اے رب صلح فی ما قتلنی, مولا اس سے پوچھ مجھے کیوں اس نے مارا, کیا میں نے گناہ کی. اور مولویوں اور فقہ کے پرستاروں, جب ان لوگوں نے تمہاری گردن پکڑ کے خدا کے سامنے کیا گیا, اللہ انہوں نے ہمیں مروایا, کیا ہم نے گناہ کیا, کیا ان کا بگاڑا, اب بھی سمجھ جاؤ, اب بھی سمجھ جاؤ. بولت فردائیت کا دور آ رہا ہے, جس دور کو تم کو چھٹکارا ملا ہے پھر اس کے لیے سانسیں ہو رہی ہیں. خدا کے واسطے لوٹ کے آؤ, واپس جو تم نے کیا وہ معاف ہو جائے گا. لوٹو, اپنے فکروں کو اپنے مدرسوں تک محدود رکھو, ملک کے لوگوں پر مسلط نہ کرو, ملک پر اس چیز کو مسلط کرو جس کو ملک مانتا ہے. ملک اسلام ہے, اسلام قرآن حدیث کا قانون ہو سکتا ہے, ملک اللہ کا ہے, اس پر وہی الہی چل سکتی ہے, کسی مولوی کا اجتہاد نہیں چل سکتا. بہرحال یہ مذہبی اختلاف اس چیز نے ہم کو معروف کر دیا, کمزور کر دیا, اور ہماری قوت چلی گئی, زوال آ گیا. جو عروج تھا ہم وہ زوال میں تبدیل ہو گیا. دوسرا اختلاف ہے قومیت کا. آپ جانتے ہو میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کے سات ریاستوں کے درمیان میں کہ آٹھ ریاستوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی ریاست چل رہی ہے, ان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. عربوں کے سات آٹھ ریڈیو ہیں. ہمیں وہ زمانہ یاد ہے کہ ایک سعودی حکومت تھی, اللہ اس کو دیر تک قائم رکھے. گنہگار ہم بھی ہیں لیکن ان کی خوبیاں ہمیں معلوم ہیں. جتنے بھی ریڈیو تھے عرب کے, ان سب کا نعرہ یہ تھا کہ العرب للعرب, العرب للعرب, عرب کا ملک جو ہے وہ عرب کے لیے ہے. صرف ایک سعودی کا ریڈیو تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ العرب للاسلام, عرب جو ہے وہ اسلام کا ملک ہے, عرب غیر مسلم کا ملک نہیں ہو سکتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخل یہود النصارى جزء العرب, یہود النصارى سے آپ کے جزیرے کو پاک رکھنا, ان کو ٹک رہنے نہ دینا. ایک سعودی کے ریڈیو کا یہ آواز تھا کہ العرب للاسلام, عرب جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے. باقی سارے کیا آئے تھے العرب للعرب, عرب تو عرب کا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوا, یہودیوں کو پاؤں لگانے کا, پاؤں جمانے کا موقع مل گیا. کیونکہ جب عرب عربوں کا ہے تو یہودی کہتے ہم بھی تو عرب ہیں, ہم بھی تو عرب ہیں. جب یہ ملک عربوں کا ہے, یہ زمین عرب کا ہے, تو ہمیں بھی یہاں جینے کا حق ہے. بھائی معقول بات ہے یا نا. اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ عربوں کے علاوہ جو مسلم حکومتیں تھیں وہ ایک طرف ہو گئی. بھائی ان کا قومی جھگڑا ہے, ہمارا تھی. اگر عرب الاسلام ہوتا تو یہودوں کے لیے کوئی حجت نہیں تھی, بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ٹوٹ جاتے قربانی کے لیے, کیونکہ یہ اسلام کا جھگڑا ہے, قومیت کا جھگڑا نہیں, یہ اسلام کا جھگڑا ہے. یہ واقعی بات سمجھ میں آپ کو آ گئی یا نہیں؟ لیکن اس کا بھی علاج ہے. جیسے میں نے شرک کا علاج بتلایا کہ واپس آ جاؤ درگاہ پر, اللہ تمہیں مدد کرے گا. اختلاف کا, مذہبی اختلاف کا بھی علاج بتلایا, قرآن سے پہ لوٹ آ جاؤ تمہارا میلاپ ہو جائے گا. اردو اللہ رسول ان کو تم تو آخر ذالک خیر احسن تاویلا, تمہارا اچھا میلاپ اس میں ہوگا کہ اپنے درمیان حکم اور سلس و قاضی قرآن حدیث کو بناؤ, فیصلہ اس پہ کرو. تو اب اس کے لیے بھی علاج سن لو. کس کے لیے؟ قومی اختلاف کے لیے. اس کا بھی علاج سن لو. قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یعنی تم اپنی اصلیت یاد کرو, ابھی تو نواب ہی بن گئے, پیر بن گئے, لاکھوں مریدوں کے اغوان, پیشوا, روحانی پیشوا, ملک کا بادشاہ بھی بن گئے, سربراہ بھی بن گئے, بڑے تاجر و دولت مند بھی بن گئے, بڑے بڑے افسر گورنر تک بن گئے. کیا نہ کیا تم بن گئے, لیکن اپنا اصل دیکھو. تم جو بھی ہو, چھوٹے ہو, بڑے ہو, حاکم ہو, محکوم ہو, تاجر ہو, غریب ہو, امیر ہو, خوبصورت ہو, بدصورت ہو, پیر ہو, مرید ہو, جو بھی ہو, سب ایک جوڑے سے پیدا ہوئے. ایک جوڑے سے, آدم اور حوا سے. پھر تم فخر کیا کرتے؟ یہ تمہاری قوم تمہارے تعارف کے لیے ہیں, تفاضل کے لیے. تقویٰ سے تم بھر سکتے ہو اور کچھ نہیں. تو اسلام سے کہتا ہوں تم اپنی اصلیت کو دیکھو, اصلیت کو نہیں بھلانا چاہیے. اصلیت کو نہیں بھلائے گا وہ کامیاب جائے گا. خدا تعلیم یہ دیتا ہے, ہو جائے گا ظالم فہدہ, ہو جائے گا عالم پاگنا. تو بے خبر تھا, اللہ نے تجھے رستہ دکھایا. اللہ یتیم فا آوا, یتیم تھا تیری نگہبانی کی, بے خبر تھا تم کو رستہ بتلایا, مسکین تھا تجھے بے پرواہ کیا, غنی بنایا. اب تو اپنی اصلیت مت بھلانا. ام الیتیم فلا تقہر, یتیم پر قہر نہ کرنا, سختی نہ کرنا, غضب نہ کرنا. اپنی یتیمی یاد کرنا, اپنی تو بھی یتیم تھا. اللہ تجھے سنبھالا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محتاج اور سائل کو جھڑکنا نہیں. تو اتنا حال یاد کر, کسر پرسی میں تھا, اللہ نے تجھے پھوا کی. تو انسان اپنی اصلیت یاد کرے کہ میں کون ہوں. رسول اللہ فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب, تم ہو کون؟ سب کے سب آدم کے اولاد ہو. تمہاری ماں ان میں سے پیدا ہوئی, جوڑے میں سے دنیا پیدا ہوئی, اور آدم پیدا ہوا مٹی سے. یہ تو تمہارا اصل ہے, یہ تو تمہاری اصل ہے. ہم اگر اپنے اصل کو دیکھیں تو ہمارا قومی اختلاف ختم ہو سکتا ہے. لیکن دنیا میں آ کر کسی کو علم کی دولت ملی, کسی کو پیسوں کی دولت ملی, بڑا تاجر بن گیا, کسی کو بڑی ملازمت ملی, کسی کو عمارت صنعت ملی, کسی کو بادشاہت ملی, تو اپنی اصلیت بھول گئی. اپنی اصلیت بھول گئی. ورنہ انسان سوچے کہ میں انسان کیا ہوں, میں مٹی کی پیدائش ہوں, اصل میرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اصلیت اپنی یاد کرو, تمہارا قومی اختلاف ختم ہو جائے گا. جب تمہارا قومی اختلاف ہی ختم ہو جائے گا, مذہبی اختلاف ختم ہو جائے گا, تمہاری قوت بڑھ جائے گی اور تم مضبوط ہو جائے گی, تم ایک جماعت ہو جاؤ گی. یہ ہے تین چار باتیں جو قرآن ہم کو سکھاتا ہے, تین چار باتیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے. چوتھی بات ہے عمل صالح. من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اگر تمہارے اندر عمل صالح ہوگا تمہیں بہترین زندگی ملے گی, تمہاری ترقی ہوگی, تمہیں تمکین حاصل ہوگی, تمہیں خلافت حاصل ہوگی جس طرح پہلے لوگوں کی ملی تھی. تمہارا خوف عمل میں بدل جائے گا, تم بے خوف ہو جاؤ گے, سارا کچھ ہو جاؤ گے. تو عملی کوتاہی نے بھی ہم کو کمزور کر دیا ہے. کیوں؟ مجھ میں اگر کوئی عیب ہے میں کسی کو نصیحت کر سکتا ہوں؟ اس گناہ کے لیے نہیں کر سکتا. ایک کام میں خود نہیں کرتا نیکی کا کام, تو میں کسی اور کو دعوت دے سکتا ہوں اس کی؟ کبھی اب نہیں جائے گا. جب میری دعوت کامیاب نہیں جاتی, میرا آواز بے اثر جاتا ہے, مولیوں کے خطبے بے اثر جاتے ہیں, تو پھر ہماری قوت کہاں ہوگی؟ ہم ہی تو ان کو اٹھانے والے ہیں, ہم ہی تو ان کو بڑھانے والے ہیں, ہم ہی تو ان کو جوش دلانے والے ہیں, ان کے جذبات کو بھرنے والے ہیں. خود بیٹھ کے گھر میں روٹیاں کھا جائے تو جا کے پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو لے جاتے تھے تو پہلے قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. فرمایا امام جنت یقاتل من ورائی, امام تو سپہ ہے جس کے پیچھے لڑا جاتا ہے. امام گھر میں سویا ہے اور تم جا کے لڑو, سمجھ آئے گا؟ تو پہلے عمل چاہیے. تو قرآن نے ہم کو یہ نسخہ بتلا دیا ہے کہ یہی قرآن ہے جس کے طریقے میں چلنے سے تمہارا شان بلند ہوگا, تمہاری ترقی ہوگی, وہی تمہیں عروج حاصل ہوگا جسے پہلے کو عروج حاصل ہوا. اور اگر نہ تو تنزل ہی تنزل ہے. یہ حضور اللہ سے حدیث ہر حرف صحیح ہے, ان اللہ یغفر بهذا القرآن اقواما ویذو به آخرین. بعض قوم خدا اس قرآن سے اٹھا دیتا ہے, اوپر شان لے جاتا ہے, بعض کو نیچے گرا دیتا ہے. فروشین الرفا نا بہا ولکن اخلت الارض, ہم تو تم کو اوپر چڑھنا چاہتے تھے قرآن کے ساتھ, تمہارے شان کو بلند کرنا چاہتے تھے, کہ تم نے اپنے آپ کو خود گڑھے میں ڈال دیا. خدا کے واسطے اٹھو, اور ایک اللہ کا خوف دل میں رکھو, دوسروں سے بے خوف ہو جاؤ, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, دوسرے کسی کی اطاعت کام نہیں آ سکتی. آؤ اس کے ساتھ ساتھ آپس میں متحد اور متفق ہو جاؤ, اختلاف کو ختم کر دو. آؤ اعمال صالحہ نیکی اس کی طرف قدم بڑھاؤ, مسابقت کرو, مساعد کرو. یہ ہے وہ نسخہ جس سے ہم پھر عروج حاصل کر سکتے ہیں. اسی سے ہمارے مسلمان سابقہ نے عروج حاصل کیا. انہی چیزوں کو کھو جانے سے مسلمانوں کا زوال ہوا. میں جو کچھ سمجھا ہوں وہ یہی سمجھا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سمجھ دے اور توفیق دے, اور پھر اس عروج کو واپس لانے کی توفیق بخشے. باخر دعوانا الحمدللہ. اگر کوئی شخص رفع دین بھول کر رفع دین کیے بغیر رکوع میں چلا جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا کہ نہیں؟ بھائی رفع دین کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی, بلکہ آپ نے حکم دیا ہے. یہ اس کے حکم کی مخالفت ہے. اس لیے احتیاط یہ ہے کہ اسی رکعت کو لوٹایا سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا. نماز بعد جماعت میں بصورت کے ابتدا اور آخر میں مقتدی پکار کر یا دل میں جواب دیتے ہیں, کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ بھائی کسی آیت بعض آیتوں کا جواب حدیثوں میں آیا ہے, لیکن پڑھنے والوں کے لیے آیا ہے, سننے والوں کسی حدیث میں نہیں آیا. جب آپ پڑھتے تھے یہ جواب دیتے, صرف سورت الرحمن کے لیے قرآن میں آیا ہے کے جواب میں لاب شیم نے فرق ہم دو حدیثیں آئیں, ایک ترمذی میں ہے, ایک ابن جریر میں ہے. ابن جریر کی روایت میں کچھ ضعف ہے, لیکن ابن جریر والی روایت اس کی تائید کرتی ہے, تو وہ مقتدی کہہ سکتا ہے. مقتدی ہو یا سننے والا کوئی بھی ہو, باقی دوسری آیات کا جواب سننے والے کی حدیث میں نہیں آیا ہے, پڑھنے والے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا, اس کا وہاں نام حدیث چھوڑ کر مسلم نام رکھ کر جماعت مسلمین میں شامل ہو جاؤ. ذرا یہ بتائیں کہ جماعت مسلم جب بنی ہے اس سے پہلے کیا تھی؟ غیر مسلم تھے؟ یہ جواب دو گے پھر جواب آگے دوں گا. جماعت المسلمین جب بنی ہے اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ غیر مسلمین تھے. پہلے یہ فیصلہ کرو, اگر پہلے ہی مسلمین تھے تو انہوں نے کیا بنایا؟ تحصیل الحاصل بھائی تم خاموش رہو, یہ سوال سمجھنے کے لیے میں آپ سے پوچھ تھوڑا ہی رہا ہوں, آپ غور کریں میری باتوں پر. اگر وہ پہلے ہی مسلمین تھے تو پھر کیا بنا انہوں نے, بنایا کیا انہوں نے؟ وہ تو پہلے ہی تھا. اگر پہلے غیر مسلم تھے تو پھر اسلام کی شہادت انہیں پورے کیے, نیا غسل کیا, سر موڑایا, کس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھایا بتائیں. باقی رہا یہ کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو نام اور لقب میں کوئی فرق ہے؟ ہم پوچھتے ہیں آپ سے, کسی کا نام ہوتا ہے, کوئی تخلص ہوتا ہے, نام اس کا احمد ہے لیکن وہ کاریگر کہلاتا ہے, بڑھیا کہلاتا ہے, لوہار کہلاتا ہے, مستری کہلاتا ہے, عالم کہلاتا ہے, دنیا دار کہتا ہے, ہر علم کہلاتا ہے, جو القاب ہیں. قرآن نے القاب سے کہاں منع کیا؟ ہم نے کب کہا کہ مسلم نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں مسلم جو ہیں وہ پہلے بھی تھے اب بھی تھے, لیکن پہلے مسلم جو تھے وہ عیسوی تھے, اہل انجیل تھے, دوسرے مسلم موسوی تھے, اہل تورات تھے, یہ مسلم محمدی اہل حدیث ہیں, وہ حدیث والے. تم خالی مسلم ہو ہمیں پتا نہیں, تم موسوی ہو کہ عیسوی ہو کہ محمدی ہو. تالیاں نہ بجاؤ, تالیاں نہ بجاؤ, تالیاں دو ہی فرقے بچاتے ہیں, تم دونوں میں سے نہیں ہو الحمدللہ. سمجھے رہی بات؟ ہم داخل ہو جائیں, ہم پہلے ہی مسلمان ہیں, ہم تو مسلمین ہیں, ہم کس میں داخل ہوں؟ وہ داخل ہو جو غیر مسلم ہو. تم بھی غیر مسلم جب تو بنے ہو, تم نے کہا کہ دیا شاہدین الانفسم بالکفر, تم اپنے پر گواہی دے چکے کہ ہم نے فلاں تاریخ کو فلاں دن کو جماعت مسلمین بنائی, اس دن سے تم مسلم ہوئے, اس سے پہلے تم حدیث کرا کرتے, مانا اس سے پہلے تم غیر مسلم تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جمعی مسلمان ہیں, باپ مسلمان, دادا مسلمان, پردادا مسلمان, اردادا مسلمان, سارے سال دوسرے مسلمان چلے آتے, ہم تو ہیں ہی مسلمان. تم ابھی ایک سال چند سالوں کے بعد بنے ہو, پہلے کیا تھے؟ تم اپنی خیر کرو, ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں, باقی لقب ہمارا ہے عیسوی موسوی سے علیحدہ. اگر تم کو یہ منظور نہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں تو شبہ پڑا ہے کہ تم پتہ نہیں کون سے مسلم ہو. ڈاکٹر عثمانی سائے اور محمد حنبل کو قبر میں عیادہ روح کی وجہ سے مشرک کرا دیتے ہیں کیونکہ اس سے بریلی عقیدہ کی فساد پھیل جاتی ہے, آپ کا اس بات میں کیا خیال ہے؟ بھائی ڈاکٹر عثمانی صاحب کی بات تو بعد میں لو, تم بریلیوں سے ڈرتے کیوں؟ اس سے بریلیوں کو فوق ملتی ہے, تم بریلیوں سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہ کوئی ہتھوڑا گروپ ہے؟ نہ بابا, یہ تو پکوڑا گروپ ہے, ہتھوڑا نہیں, یہ پکوڑا گروپ ہے. دعوتیں کھائیں, منہ مردوں کا بخشوائیں, یہ پکوڑا گروپ ہے, ان سے ڈرو نہیں, ڈرو اللہ سے. باقی یہ کہ وہ کہتا ہے کہ امام احمد کی وجہ سے مشرک ہیں, یہ نئی بات نہیں ہے, امام احمد کے زمانے میں ہی یہ مسلمانوں کا فیصلہ تھا, پہچان تھی بدعتی اور سنی کی, بدعتی اور سنی کی, اہل سنت اور بدعت کی پہچان تھی. جو احمد بن حنبل سے محبت رکھے وہ سنی ہے, جو دشمنی کرے وہ بدعتی, تو شروع سے چلا آتا ہے. اگر احمد بن حنبل مشرک ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ پھر موحد کون ہے؟ روح کے عیادے کا مسئلہ ایک لمحے کے لیے کہا ہے, ایک لمحے کے لیے, روزانہ تمہارا روح عیادہ نہیں ہوتا ہے, روزانہ ہمارا روح جاتا ہے اور عیادہ کرتا ہے, لوٹتا ہے, پھر کون مسلمان ہے؟ پوچھو نہ کہ عثمانی کو مانتے ہو کہ نہیں. قرآن کہتا ہے سورہ زمر کا چوتھا رکوع, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا ویمسک اللتی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تمہارے روح کو لے لیتا ہے, اللہ یتوفی الانفس روح کو لے لیتا ہے, کس وقت؟ حین موتہا مرنے کے وقت بھی روح لے لیتا ہے, والذی لم تمت جو نہیں مرا ان کا بھی روح لیتا ہے, فی منام نیند میں, نیند میں بھی روح لے لیتا ہے اور موت کے وقت بھی روح لے لیتا ہے. فیمسک الذی قضا علیہ الموت, جس پہ موت لکھ لیا اس کو روح کو اپنے پاس روک دیتا ہے اور دوسرے کو روح کو واپس کر دیتا ہے. اب روح اب نکلنے کے بعد واپس آیا یا نہیں, روزانہ نکل کر واپس آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ بعض لوگ دن کو بھی سوتے ہیں, بعض صبح کو بھی سوتے ہیں, بعض رات کو بھی سوتے ہیں, اگر تہجد کی عادت کے بعد بھی سوتے ہیں. ساری بار نہیں تو کم از کم ایک بار تو ڈاکٹر صاحب کا اپنا روح نکل کر واپس آتا ہے. اب اس کو کیا کہیں؟ رہا تم یہ کہو گے کہ موت کی صورت میں روح نہیں لوٹتی تو وہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. ایک قوم بھاگی ہزاروں کی تعداد میں تھی, موت کے ڈر سے بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے, ان کو اللہ نے مار دیا. موت کا لفظ ہے, نیند کا لفظ نہیں, موت کا لفظ ہے. پھر ان کو زندہ کیا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. کیا تم نے وہ لوگ نہیں دیکھے, معلوم نہیں کیے بنی اسرائیل میں سے یا کچھ اور, جو ہزاروں کے تعداد میں تھے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے بھاگے. فقال لهم الله موتوا, اللہ نے حکم کیا کہ مر جاؤ, ہو جاؤ نہیں مر جاؤ. ثم احیاهم, اس کے بعد پھر ان کو اللہ نے زندہ کیا. اب بتاؤ زندہ کیا تو روح لوٹی یا ویسے زندہ ہوا؟ کیا تمہارا خیال ہے؟ روح لوٹی تو پھر اللہ بھی مشرک ہوا نا. قرآن شرک سکھاتا ہے. اگر کہو گے کہ یہ معجزہ ہے تو پھر یہ بھی معجزہ ہے, ہم تھوڑی کرتے ہیں امامت, تھوڑی کہا کہ صدا ہمیشہ کے بولنے زندہ ہے. سوال کے لیے روح لوٹی تھوڑی دیر کے لیے, یہ معجزہ ہے. جو کبا سے باہر روح لوٹا سکتا ہے وہ کبا بھی لوٹا سکتا ہے, یہ بھی معجزہ ہے. دوسری مثال عزیر علیہ السلام کی, او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئة عام ثم باثه. سو سال اس کو مار دیا, سو سال اماد ہوں موت دے دیا, پھر اس کو اٹھایا. کیوں اب قرآن کو مشرک کہو گے؟ وہ پھر نہیں مرا, اس کے بعد ادھر نہیں مرا. تیسری مثال, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. تم نے یہ مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تم کو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہم کو ظاہر ضرور اللہ دکھاؤ نہیں. تم کو ایک بجلی کے کڑکے نے پکڑا تم مر گئے. تم باسنا کم ممباد موت کم, مرنے کے بعد پھر ہم نے تم کو اٹھایا. کیا روح لوٹی یا ویسے ہی؟ اب جو اس پہ عقیدہ رکھتے وہ بھی مشرک. لیکن مزے کی بات دیکھو قرآن کی کیا کتاب خطاب کن کو ہے, یہ کن کو خطاب ہے؟ مولوی بتائیں کہ اس آیت میں خطاب کن کو ہے؟ یہودیوں کو ہے نا. تو یہودیوں کو اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو دوبارہ اس لیے اٹھایا کہ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکریہ ادا کرو. لیکن جو اس کے بعد بھی کفران کہے تو اس کو کیا کہے؟ یہودی شکر گئے اور تم کو کفر کرو. کہو گے یہ معجزہ ہے, نیچرلی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیچرلی بات نہیں تو اللہ کہتا ہے, اللہ کا رسول جو کہتا ہے وہ بات ہے, مانی ہم کو, ہمیں یقین رکھنا ہے اس پر. ہم یہ نہیں کہتے نہیں امام محمد کہتا ہے نہ کوئی مسلمان کہتا ہے, بس وہ ہمیشہ زندہ ہیں, بس روح پڑ گئی وہ زندہ ہو گئے. نہیں, ایک لمحے کے لیے روح لٹائی جاتی ہے سوال کے لیے, سوال کے بعد ختم. یہ ہے, اگر اس سے بھی کوئی مشرک ہے تو پہلے تو مشرک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس آیت کو جو مانتے ہیں کہ روح نکلتی ہے نیند کے وقت واپس آتی ہے. تو جا کر سجا کے پوچھو کہ اس آیت کو مانتے ہو کہ نہیں. آپ سے پہلے جناب عبداللہ ناصر صاحب نے اپنی تقریر میں اہل حدیثوں کے علاوہ دوسری تمام جماعتوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اہل حدیثوں کے علاوہ تمام جماعتوں کے عقائد میں جہول ہے اور دوسرے تمام جماعتوں کو باطل کہا دیا ہے. کیا وہ بھی ڈاکٹر مسعود عثمانی یا مسعود احمد بننا چاہتے ہیں؟ کیا ان دونوں کا یہ خیال ہے؟ کیا سن لو, دونوں مسعود ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا یہ عقیدہ ہے. یہ شاید پہلے ذہن میں رکھو, مولانا نے جو کہا اس کو آپ پہلے سمجھیں. حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ حدیث کا عقیدہ ہے کہ قرآن حدیث کے سوا کوئی ہمارے لیے حجت نہیں, کسی چیز کے ہم پابند نہیں ہیں, ہر قوال اور قول میں ہم مختار ہیں. اگر ہمیں صحیح نظر آیا تو قبول کر لیں گے, اگر صحیح نظر نہیں آیا تو ہم پابند اس کے نہیں ہیں. قرآن حدیث کے لیے ہم پابند ہیں, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, کل من عند ربنا, سب حق. بلکہ اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یا اللہ ہمیں بےمان نہ بنانا, بلکہ اپنی رحمت سے ہم کو اس کی سمجھ دینا. تو باقی دوسرے اقوال کے لیے بات نہیں ہے. تو جو لوگ حدیثوں کے سوا باقی جتنے بھی جماعتیں ہیں وہ اپنے پیشوا کی بات کو اسی طرح سمجھتے واجب الاطاعت, کبھی نہیں ہٹیں گے, اس بات کو تسلیم کریں گے چاہے قرآن حدیث کے خلاف بھی ہو, اپنی بات کو ثابت کریں گے, اس کو غلط کہنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے. تو پھر اس کو شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا دے گئے نا, یہ شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی, اس کی سب باتیں حق ہیں. اگر یہ جاجا ہم نے کسی آؤں کو دے دیا تو پھر نبی ہو گئے, نبی میں فرق کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اور جو نبی ہو گئے نبی میں فرق نہیں کرتا, اس سے پڑھ کر جاہل کون ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اور جو قرآن حدیث کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو بھی حق کہتا ہے, اس سے بڑھ کر باطل عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ کو کہ قرآن حق ہے یا نہ، حدیث حق ہے یا نہ؟ اب گواہی بھی سن لو، یستنبئون کا حق ہو قل ای و ربی انہ الحق، تم سے پوچھتے ہیں جو تم پیغام لے آئے ہو واقعی حق ہے؟ تم کہو میرے رب کی قسم کی وہ حق ہے، مانا وہ حق ہے. اب اس کے جو خلاف چیز ہو، کہتے ہو سکتا ہے امام صاحب کو کچھ پتہ لگ گیا ہو، یہ بہانہ ہے. قرآن یہاں فیصلہ دیتا ہے کہ حق دو نہیں ہو سکتے. تم نے قرآن حدیث کو حق مان لیا نا، قرآن حدیث کو حق مان لیا نا، فرمایا فما ذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد جو چیز ہے وہ گمراہی. قرآن اس کو ضلال کہتا ہے. مولانا صاحب نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی، اس کی بات سمجھ کر پھر اعتراض کیا جائے. ان کا کہنا صاف یہ ہے، ابھی بھی ان سے پوچھ لیجیے کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں جو بھی چیز ہو وہ باطل ہے. جو لوگ اس چیز کو پھر بھی لیتے ہیں وہ باطل پر ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقام پر دوسرے کو رکھنا، یہ پیغمبر سے غلطی نہیں، سبا امام سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ جہالت ہے، یہ غلو، اس وقت کیا دیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم کو سمجھ دے کہ اپنے پیغمبر کو پہچانے اور اس کے شان کو پہچانے. اگر روح ایک لمحہ کے لیے لوٹائی جاتی ہے تو پھر عذاب قبر کیسے ہوگا؟ جب جاؤ گے پتہ لگے گا. قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، کبھی اسلام میں نہیں پڑھا گیا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ گھروں میں قرآن پڑھو، اس کو قبرستان مت بناؤ. معلوم ہوا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. مسلمان میں اکثر روایات میں اہل تشیع کے مسئلے کی تائید ہوتی ہے. تقریباً 25 روایات کے قریب بھی ہیں جو سب کی سب بخاری کے مخالف ہیں. کچھ وضاحت چاہیے، کیا ساری روایات ضعیف ہیں؟ بھائی سب سے پہلی بات اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ وہ روایت باسناد لکھتے، پھر ہم آپ کو بتاتے. اب آپ نے کیا موہم سوال، تو یہ بات ہے کہ حدیث کی کتابوں کے دو قسم ہیں. ایک وہ قسم ہے جس میں سب حدیثیں صحیح ہیں، اور اس صحیح ہونے میں بھی دو قسمیں، ایک وہ ہیں جن کو امت اس کے سر پہ اتفاق کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن میں امت کا اتفاق نہیں، خود اس کا مصنف جو ہے وہ اس کے صحت کا مدعی ہے لیکن دوسرے اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں. تو یہ ہوئی اختلافی چیز. تیسرا قسم وہ جنہوں یہ شرط نہیں لگائی، امام احمد نے مسلم یہ شرط نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے روایت جمع کر دی ہے تاکہ تم تحقیق کرو. وہ زمانہ تقلید کا نہیں تھا، تو کہا آپ اس کی لگائے کہ اس وقت تم تقلید میں مبتلا ہو، بس وہ احمد نے لکھا ہے لہذا بات ہے، اس نے لکھ دیا بس ٹھیک ہے. نہیں، انہوں نے ہم پر احسان کیا، ان روایت کو کتاب میں ذکر کیا. اگر ذکر نہ کرتے تو ہم ان کے غلط ہونے کا پتہ نہیں لگتا. کوئی آ کے ہم کو روایت کہتا کہ یہ دیکھو روایت ہے، ہم اس کو کیسے غلط کہہ سکتے؟ اگر ان کی سند نہ دیکھتے تو کیسے کہتا؟ سند ہوگی ہمارے پاس، کہیں گے یہ راوی اس میں ضعیف ہے، یہ راوی جھوٹا ہے، یہ راوی مجول ہے، اس راوی کا اس راوی سے سما نہیں ہے، سند منقطع سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ سند دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں. تو امام احمد یا سلف والوں نے، وہ زمانہ تحقیق کا تھا، تقلید کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے وہ روایتیں جتنی بھی تھیں وہ باسناد جمع کرتے تھے تاکہ لوگ خود فیصلہ تحقیق کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط. اس لیے آپ تقلید کو چھوڑ دو، انشاءاللہ اس نقطے کو سمجھ جاؤ. احادیث مسلک کی ابتدا کب سے ہے؟ کیا صحابہ اس مسلک سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے؟ اگر نہیں تو فرقہ بندی کی زد سے بچ سکتے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بھائی فرقہ بولتے ہیں جو کسی جماعت سے نکلے، یہ کسی جماعت سے نکلا ہوا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. آل حدیث کی معنی ہے اہل وحی، اہل وحی شروع سے چلے آتے ہیں، نبیوں کی تعلیم سب وحی کی ہے. جب آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا تو یہی کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ پر میری ہدایت آئے گی، اگر اس کو لیا تم نے تو پھر یہی تمہارا گھر ہے. تو اہل وحی شروع سے چلے آتے ہیں، رائے کو دخل دین میں نہیں، قول کو دخل دین میں نہیں، قیاس کو دخل دین میں نہیں، دین فقط قرآن سنت وحی الہی کی ہے. تو یہ مذہب شروع سے چلا آتا ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ امت پوری مسلمان حدیث ہے. اہل حدیث اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلمان وہی ہے جو قرآن حدیث کو مانے، حدیث وہی جو قرآن حدیث کو مانے، سب شروع سے یہی چلے آتے ہیں، کوئی نیا مذہب نہیں ہے. عورت و مرد کے نماز پڑھنے کا فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں سوائے ایک دو مسئلے کی. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جماعت کرے آپس میں پڑھیں تو مرد کی طرح آگے امام نہیں ہوگی، امام ان کے سب میں بیچ میں کھڑی ہوگی. ایک فرق یہ ہے، سمجھ آئی بات؟ جب سب کھڑی ہو جائے تو امام مرد آگے ہوتا ہے نا، عورت بیچ میں کھڑی ہوگی اگر وہ جماعت آپس میں کہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت مرد کے پیچھے کھڑی ہوگا، جماعت کے ساتھ مردوں کے پیچھے کھڑی ہوگا، یہ فرق ہے. باقی نماز پڑھنے کا طریقہ، قیام، قاعدہ، رکوع، سجدہ، حیتیں، دعائیں، اس میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق نہیں کیا. تاریخ لکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا قرآنی ہو غیر یا نہیں، یا غیر جائز ہے یا نہیں، فقط بھائی تعویذ کو حدیث میں شرک کہا جائے گیا ہے، لہذا ایسے کو آگے امام نہیں کرنا چاہیے. بس دعا قنوت میں ہاتھ اٹھانا حدیث نبوی سے ثابت ہے یا نہیں؟ میں نے نہیں دیکھی حدیث. کیا اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی وضاحت کرے، قرآن خود کہتا ہے من کان عدو للہ و ملائکتی و رسلی جبریل و میکال. اللہ تعالیٰ شخص ہو سکتا ہے، اچھا سمجھ گیا، اللہ تعالیٰ شخص ہو سکتا ہے، قرآن حدیث کی روح سے وضاحت کریں. بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور سلف کا شروع سے عقیدہ چلایا جاتا ہے، قرآن حدیث سے یہ عقیدہ سمجھا ہے کہ وہ صفت کہنی چاہیے جس صفت کا ذکر ہو اس پر ایمان رکھنا چاہیے بغیر مثال کے، تکلیف کے، تمثیل کے، اور جس صفت کی نفی ہے ہم اس کی نفی کریں، جس کا اثبات ہے ہم اس کا اثبات کریں، جس کی نفی ہے اس کی ہم نفی کریں، اور جس کے لیے قرآن میں کوئی نفی یا اثبات نہیں آیا ہم وہاں نہ نفی کریں نہ اثبات کریں. کیوں؟ کہ اگر ہم نے اثبات کر دیا اور نفی ہوگی خدا کی صفت وہ نہیں ہوگی، تو مانا ہم اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر چکے جو اللہ میں نہیں ہے، یہ جھوٹ ہو گیا اللہ پر. اور اگر ہم نفی کر بیٹھے اور وہ اللہ کی صفت ہو تو پھر تو یہ ہے کہ اللہ کی صفت کا انکار کر بیٹھے. لہذا جس چیز کا قرآن حدیث میں نہ انکار ہے نہ اس بات ہے ہم وہاں خاموش رہیں کہ ہمیں نہ خبر ہے نہ اس بات یا نفی. تو یہ شخص کا لفظ جو ہے اس کا نہ اس بات آیا ہے نہ نفی آئی. ایک روایت میں لا شخص اغیر من اللہ، کوئی شخص اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے. بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ شخص اللہ کی صفت ہو سکتی ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ اس میں ساکت رہے، کیونکہ اس کے لیے صراحتاً نہ نفی آئی ہے نہ صراحتاً اس بات آیا ہے، لہذا اس میں سلامتی کا طریقہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کس مذہب میں کیا؟ نکاح کا طریقہ جو پہلے چلا آتا تھا وہی کیا. یہ ہوتا تھا کہ جو اس کا وارث ہو نکاح کر دیتا، بغیر وارث کے نکاح نہیں ہوتا تھا. جاہلیت میں چار نکاح تھے. خود بخاری حدیث سے بیان کرتی ہے کہ جاہلیت میں چار قسم کے نکاح تھے، جاہلیت میں چار قسم کے نکاح تھے. اس میں ایک قسم یہ ہے کہ باقاعدہ وارث سے اس کے ماں باپ سے یا بھائی سے باقاعدہ رشتہ جستہ مانگتے ہیں, رشتہ مانگ کر وہ شادی کرا دیتا ہے. باقی انہیں تین قسم اور نقل کی ہے غلط. پھر کہا کہ اسلام نے ان تینوں کو ختم کر دیا, باقی چوتھے کو وہاں رکھ بچا رکھا. تو معلوم ہوا کہ شروع سے یہ طریقہ آ رہا تھا, اور جو انہوں نے برے طریقے بتائے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا تو تھا ہی نہیں. آپ نے نبی کسی نبی نے نبوت سے پہلے برائی نہیں کی, باتی بات ختم. تو لہذا آپ کا نکاح جو وہ شرعی طریقے پر ہوا تھا, غلط نہیں ہوا. غیر اللہ ولی اللہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. غیر اللہ کا معنی جو اللہ کا غیر ہو, ولی بھی اللہ کا غیر, اللہ نہیں. ولی اللہ جو ہے وہ اللہ ہے یا اللہ کا غیر؟ سوچو جواب دو. ولی اللہ کتنا بھی بڑی ولی ہو, نبی ہو, ملک ہو, فرشتہ ہو, وہ عین اللہ ہے یا اللہ کا غیر ہے؟ وہ اللہ ہے یا اللہ کا غیر ہے؟ غیر کا معنی سوا اللہ کے سوا دوسری چیز, تو غیر اللہ. تو ولی اللہ غیر اللہ ہوتا ہے, اللہ نہیں ہو سکتا. تو غیر اللہ ولی اللہ, غیر اللہ ایک عام لفظ ہے یعنی اللہ کے سوا, ولی اللہ ایک خاص لفظ ہے, اس کا ایک قسم ہے. جتنے بھی اللہ کے غیر ہیں, اللہ کے سوا ہیں, ولی اس میں ایک قسم ہے. کافر بھی اللہ کا غیر ہے, بت بھی اللہ کا غیر ہے, نبی بھی اللہ کا غیر ہے, فرشتہ بھی اللہ کا غیر ہے, تو اللہ کا غیر ہے, یہ اس کا ایک قسم ہے. رب العالمین بعض علماء دین کہتے ہیں کہ مرحومین کی قربانی کا سارا گوشت صدقہ کر دینا چاہیے, بہائے کم کا سارے کا حکم خود کھاؤ کھلاؤ بس, آگے کچھ نہیں ہے. اگر گائے میں زندہ مرحوم دونوں شامل ہو جائے تو پھر کیا جائے, کوئی اس کی بھی منع نہیں ہے. اگر زید جماعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس امام رکوع میں چلا گیا, اور زید نے جب سورۃ فاتحہ پڑھ چکا تو اس امام رکوع سے نکل گیا, زید اللہ کا کہہ کر رکوع میں چلا گیا, یا بھی زید رکوع میں گیا کہ امام رکوع سے نکل گیا, تو اس حالت میں اس رکعت کا کیا ہوا؟ بھائی اگر اس کو لٹانے پڑے گی تو دو فرض ادا نہیں ہوئے. اگر زید اسلام کے پیچھے ایک یا دو رکعت ہیں, اگر زید امام کے پیچھے یا ایک یا دو رکعت سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو کیا اس حدیث میں ان رکعتوں میں جن میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی دوبارہ لوٹانا؟ ہاں ضرور لوٹانا ہوگا. امیر عمر سے بھول گئی تو اس نے لٹایا تھا, اس کو لٹانا پڑے گا. مصنف رضا کی حدیث ہے کہ اس سے بھول گیا تو لٹایا تھا اس نے. نماز بعد جماعت جس میں امام کے پیچھے دو مقتدی ہوں, اس حالت میں کہ ایک مقتدی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور صرف امام کے پیچھے ایک مقتدی رہ گیا ہے, کیا حکم ہے؟ حکم یہی ہو سکتا ہے کہ وہ امام پیچھے جائے, وہ آگے چلا جائے, مل جائے, کیونکہ اکیلا رہنے کی منع ہے, دوسری صورت ہو ہی نہیں سکتی, اکیلا کھڑا ہونے کی منع. لہذا ایک ہی صورت ہے کہ وہ آگے جائے وہ پیچھے جائے. نماز کے دوران امام کا وضو ٹوٹ جائے اس حالت میں کہ امام رکوع میں ہو, سجدے میں ہو, یا آخری قعدے میں ہو, تو اس حالت میں اسلام اور مقتدی کی کیا حکم ہے؟ وہ نماز دوبارہ لوٹائیں. نماز قضا و مری کے بارے میں وضاحت میں جنہوں نے یہ بنائی ہے ان سے پوچھیے, قضا و مری اسلام میں ہے ہی نہیں. تو ایک ہے لازمی فرض اور ایک ہے فرض کے لیے تیاری کرنا. اسلامی جتنے بھی فرائض ہیں وہ بلوغ کا بعد فرض ہوتے ہیں. اسلام کے فرائض ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ, یہ سب بلوغت کے بعد فرض ہوتے ہیں, پہلے فرض نہیں ہے. لیکن اسلام نے حفظ ما تقدم کے طور پر اور خوش آئندہ ہونے کے لیے, مستقبل کو صحیح بنانے کے لیے اسلام نے تعلیم دی کہ مرو ابناکم بالصلاۃ وہم ابناؤ سبع سنین وضربوہم ابناؤ عشر سنین. تمہارے بیٹے 7 سال کے بن جائیں ان کو نماز کا حکم دیا کرو, اور 10 سال کا بن جائیں تو ان کو پیٹو مارو تاکہ نماز پڑھیں, حالانکہ نماز فرض نہیں ہوئی. نماز تو بلوغت کے بعد ہوگی, لیکن اب کس لیے؟ تاکہ ان کو آئندہ جا کے عادت پڑے. تو یہ تو آج فتنے کا زمانہ ہے, بہت فتنے کا زمانہ ہے, لہذا بچپن سے ہی پردہ سکھانا چاہیے تاکہ جب پردے کا وقت آئے تو ہماری اس بہن کو وہ بات مشکل نہ لگے. یہ ہے اس طریقہ اسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی جماعت 3 دن کرائی تھی، پورا مہینہ با جماعت پڑھنا بدعت تھی، جب تم نے بھی نعمل بدعت سے تعبیر کیا. میرے بھائیو، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کرے اس کو بدعت کہا جائے گا؟ بدعت کر سکتے ہو؟ بالکل بدعت نہیں کہا جاتا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمایا لیس علیہ امرنا، دوسرے میں لیس علیہ عملنا، جس پہ ہمارا عمل نہیں وہ بدعت نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت غلط ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کہا کہ 3 رات تک پڑھنی آگے نہیں. آپ تو صاف بتایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے ہم نہیں آئے کہ فرض نہ ہو جائے. صحابہ جماعت کر کے پڑھتے تھے، پر آپ کے لوگوں کو دیکھتے تھے، تو لوگ جماعت کر کے پڑھ رہے تھے، کہیں الگ الگ جماعت کر کے پڑھ رہے تھے، آپ نے کسی کو منع نہیں کیا. آپ نے وجہ یہ پیش کی کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ فرض نہ ہو جائے، بس یہی بات تھی. باقی امیر عمر کا نعمت بدعت حاضر ہی، تو یہ اس نے کیا کہا تھا؟ امیر عمر تو بدعت کا سخت دشمن تھا، یہاں تک تھا کہ وہ درخت کو بھی کٹوا دیا جس درخت کے پیچھے رسول اللہ نے بیعت کی تھی. لوگوں نے وہاں پر سو کر دو بیعت رضوان کا درخت، اس کو بھی کاٹ دیا، کیونکہ کل لوگ سے کہیں وہ بدعت کی کہے گا. وہ تو لغوی منع اس کی تھی کہ یہ جو تم نے طریقہ بنایا اچھا طریقہ ہے، یعنی پہلے ہی موجود تھا، اس کی اصل پہلے موجود تھی، تمہاری غفلت سے گئی تو کہہ دو کر لو، یہی بات ہے، تو بدعت نہیں تھا. اس کو صحاح ستہ میں مروی ضعیف احادیث قابل عمل ہیں. بھائی کیوں نہیں، کئی روایتیں ضعیف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں بخاری مسلم میں تو الحمدللہ ایسی نہیں ہے، مسلم میں بعض روایتیں جن میں تھوڑا بہت کلام ہے وہ صحیح حدیث، صحیح حدیث پر نہیں، کسی بعض ٹکڑے پر کلام ہے کہ یہ لفظ میں مل گیا، لیکن اصل حدیث وہ صحیح ہے. باقی نسائی، ترمذی، ابوذر بن ماجہ، ان حدیثیں ضعیف ہیں. دوسروں کے بس نسائی میں کم ہیں، لیکن ہیں ضعیف ہیں سب میں، یہ درکار نہیں کیا جا سکتا. سندھی میں لکھا ہے انہوں نے جواب، ان کے سندھی میں نہیں دیں گے ہم، تمام جماعت المسلمین میں شامل تھیندا بھی حالتوں کے روشنی کہندا، بھائی جماعت مسلم اسی پہ ہی داخل ہوں یا وہاں مسلمانوں کے گھر میں ہوں، اساں جو امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہیں اساں کے اسلام سکھایا، اسی انہیں جماعت میں داخل ہوں، تمام جے کوئی نیا مسلمین چاہیں تو اسی انہیں چھا کہیں سی، اساں مسلمین اگے موجود ہے.